राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2057 21 मई सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिगम सुपन्न पारिजाताय कोटि तेज प्राणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दिहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ीभूषितकरान्दवीतांबरावरुणगंधफलाष्टुंदर मुखा कृष्णात्मपतमे हरि ओम नमो सुपरमात्म श्री गोविंद नमो नम श्री गुरु भाई। हमारे मन में आती है, मैंने कई बातें संतों की सुनी है, अच्छे अच्छे संतों की बातें मैंने सुनी है, उन बातों में ऐसी विलक्षण बातें हैं कि जो तात्विक बातें हैं और बहुत जल्दी कल्याण करने वाली। मेरे भावना तो पहले से थी पर ऐसी बातें मिली नहीं थी। भावना तो मेरी पहले से, मैंने कई दफे कहा आप लोगों के सामने, झटके द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती। यह बात हमारी पुरानी, बहुत पुरानी। अपने क्या करते हैं, जैसे संसार की बातें, संसार की सिद्धि, धन संपत्ति वैभव मान आदर सत्कार जिस तरह से मिलता है, इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति होती है, ऐसे मेरे जस्ती नहीं। परमात्मा की प्राप्ति इनसे सरल है और जड़ के त्याग से सरल होती है। जड़ता के द्वारा प्राप्ति की चेष्टा करते हैं, ये हमें अच्छी नहीं लगती। इन बात की पुष्टि संतों के बातों से हुई है। वे बातें सीधी सीधी है, जैसे कल भी कहा और आज भी कहा, फिर भी करने का विचार है कि ममता के त्याग से समता आती है। अब सीधी सादी बात है, तो संसार की ममता तो छोड़नी पड़ेगी ही, पर वह छोड़ने से फायदा नहीं होगा। इस जन्म से पहले भी कहीं हमारा जन्म था और वहां पर माँ भी थी, बाप भी थे, भाई बहन कुटुंबी थे, पर आज याद भी नहीं है कौन से कुटुंब में कहाँ थे, किस जोड़ी में थे, याद ही नहीं। ऐसे ही इस जन्म के बीच में भी याद नहीं का, याद ही नहीं रहेगा, याद नहीं रहेगा, ऐसी बातें हो गई। तो बस छूटने से कल्याण नहीं होता, छोड़ने से कल्याण होता है। जैसे दरिद्री हो एक आदमी, पैसा मिलता नहीं, और एक आदमी त्यागी हो, एक आदमी को भोजन मिले नहीं, एक उपवास करे, दोनों की अवस्था तो बराबर होती है, परंतु फर्क बड़ा भारी है। इसी तरह से वस्तुएं चली जाए, हाथ से निकल जाए और हम त्याग कर दें, दोनों की अवस्था बरोबर हो गई, परंतु जो त्याग करता है उसको शांति मिलेगी और छूट जाती है शांति नहीं मिलती। त्यागी और दरिद्र थे, एक अवस्था होती है, पैर में जूते नहीं, अंटे में दाम नहीं, सिर पर छाता नहीं, कपड़े फटा हुआ, ऐसी अवस्था व्यक्ति की होती है, ऐसी अवस्था महान दरिद्र की होती है। परंतु भाव बड़ा भारी, भाव में अंतर है। इसी तरह से जिसे आज ममता है उसे याद भी नहीं रहेगी, वैसे कल्याण नहीं होता। वही ममता मेरापन हम छोड़ देते हैं तो कल्याण होता है। साधु होते हैं वो छोड़ते हैं, परंतु छोड़ देते जो पकड़ लेते हैं तो संबंध वैसा वैसा रखते हैं। आप ध्यान दें, मैंने संतों की पुस्तक में पढ़ा कि माया बंधन कारक नहीं है, संबंध बंध कारक है। ये बात पढ़ाई में मेरे को मिली नहीं, आपको तो मालूम बात मामूली बात मालूम रहती है। मैं कह दू इतनी विलक्षण है, मैंने पढ़ाई करी और पढ़ाई में बात नहीं मिली, मिली नहीं। और बात इतनी विलक्षण है, इतनी विलक्षण है, क्या विलक्षण होता है। तो वो संबंध अपना छोड़े, परमात्मा की प्राप्ति में करे तो संबंध, जहां तक उन्हें संबंध तोड़े, नया नया संबंध बनाता रहेगा, उसकी मुक्ति कैसे होगी। जड़ चीजों से संबंध जोड़ेगा, जड़ चीजों की सहायता लेगा, उसे परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, असंभव है। पर लोगों से समझदारी साधन है, साधन जड़ चीजों की प्राप्ति के लिए साधन हो सकता है, पर चिन्मय परमात्मा की प्राप्ति में ये साधन नहीं होता। परंतु जड़ता से होता है तो क्या होता है, उसमें लक्ष्य चेतन का होता है, तब जड़ते भी सहायता करने वाली हो जाती है। पर जड़ता के द्वारा चेतनता की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के संबंध विच्छेद से होती है। यह एक बहुत दिनों से जची हुई बात है और मेरी बातें ये पुष्ट हुई संतों की बातों से। संतों की बातें विलक्षण विलक्षण मिली मेरी, उसमें एक विलक्षण बात यह है कि ममता का त्याग करो। जिन जिन चीजों के साथ ममता है, बस बस व्यक्तियों के साथ ममता है, मेरापन है, ये मेरापन है, ये बाधक है। संतों की पुस्तक में मेरे को मिली है कि साधक को चाहिए संबंध न जोड़े, ये मेरी देरी से, बहुत देरी से मेरी, संबंध न जोड़े। संबंध पहले भी बाधक है, फिर नया संबंध जोड़ लेगा तो अब जड़ता के सहायता से परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, ये असंभव बात है। परंतु आप लोगों को जचती नहीं, अरे खुद बात आप पूछते नहीं, हृदय खोल कर साफ बात पूछते नहीं, मन में विचार रहता है, कई बार शंका होती है, कई बार शंका भी नहीं होती, शंका होती है बंद पूछते नहीं, और केवल जची हुई है कि जड़ के द्वारा ही होगा, जची हुई है, इधर उधर करते ही नहीं। तो मेरे विचार से जैसे ममता का त्याग गई, ममता किसी में नहीं हो, शरीर में, इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में, इनमें भी जो मेरे है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, इंद्रियां मेरी है, प्राण मेरे हैं, शरीर मेरा है, ये महान बाधक है। परमा तत्व के अनुभव में महान बाधक है, परंतु जस्ती नहीं आप लोगों में, आप लोगों जैसे मेरे जस्सी ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं कि मेरे जस्सी की पहले जस्सी थी, जानता ही नहीं था पहले, और जस्ते नहीं है, परंतु बात बरोबर पक्की। जब मैं पढ़ी पुस्तक में कि ममता के त्याग से समता आ जाती है, पुस्तक पढ़ी, बात महान बढ़िया बात है, बड़ी बढ़िया बात है, बड़ी उत्तम बात है। हम त्याग नहीं कर सके तो वो बात तो लाचारी की है, पर बात बहुत बढ़िया है। ममता संसार में रखोगे परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? जब जड़ता हमारे आदरणीय वस्तु हुई है तो चित्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। रुपये हमारे आदर की वस्तु है, उनको अच्छा मानते हैं, उत्तम मानते हैं, तो उनको उत्तम मानते हैं तो परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? अब जरा सोचे और वे शंका में करो, आपके बड़ी शंका बैठती हो, वो खास दिखती हो, आप पूछो। एक शंका का तो निवारण कर दिया आपने अभी, दूसरी बोलो। क्या कहते हैं? एक शंका का निवारण तो आपने अभी कर दिया। जो आप कहते हैं ना, शरीर काम तो आता है मगर चेतन का लक्ष्य रहे कब, यह शंका थी अच्छी बात। शरीर काम तो आता है लेकिन चेतन का लक्ष्य रहे तब काम आता है, यह शंका थी मिट गई। लक्ष्य आप पता नहीं रहता, लक्ष्य करता है मनुष्य, लक्ष्य सच्चा नहीं बनता, सच्चा नहीं बनता है। जो आपने अभी बताया ना, अभी तक आपने फरमाया कि परमात्मा का लक्ष्य रखने रहे तो ये काम में आता है। जैसे दो चीज अब ध्यान देख रहा हूँ ना मैं, बहुत बढ़िया बात है। एक हम मानते हैं लक्ष्य, लक्ष्य मान करके नारा करते हैं, उसमें फर्क है। जैसे हम राम राम राम राम राम राम करें और एक हम प्राणायाम करें, दोनों में विचार में बड़ा भारी फर्क है। प्राणायाम करना केवल जड़ता है, राम राम करना है ये परमात्मा को पुकार है, तो पुकार होती है वो भी कल्याण करने वाली है, प्राणायाम काम का नहीं है। पुकार नहीं है, हमें केवल जड़ता सहारा है, केवल जड़ता सहारा, ये उपकार कैसे होगा? नहीं होगा। उपासना और चीज है, उस जड़ता का सारा और चीज है। खूब समझो, प्रश्न तो करो, इसमें आप पूछो उसे खुलेगी बातें। राम राम ये भी जड़ता है, जड़े जमाने से है, पर राम जी के नाम में संबंध भगवान का है, भगवान का संबंध है, वो दृढ़ होना चाहिए और ये छूटना चाहिए, तब होगा वो। तो प्राणायाम करो, उसमें परमात्मा का संबंध कैसा है? केवल जड़ता है, केवल केवल जड़ता से प्राप्ति कैसे होगी? नहीं होगी। मैंने जो पुस्तक पढ़ी उसमें रहते हो, वो कैसे आपका उद्धार कैसे करेगी? दोनों में फर्क है कि नहीं, अब बताओ। एक राम राम एक प्राणायाम करे, राम राम है इस जड़ता से प्राप्ति नहीं होती। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, राम राम करना हे नाथ, ऐसा अर्थ है, उसका अर्थ ये होगा तो परमात्मा के साथ संबंध हो जाएगा, वो संबंध परमात्मा की प्राप्ति में कारण हो जाएगा, जड़ता कारण नहीं होगी। पूछो, ये बहुत काम की बात है। बहुत विलक्षण बात है, सब खोल कर कहने में तो संकोच होता है। आप पूछो तो बताऊं। प्राणायाम में महाराज जी ध्यान करते हैं ना, कुंभक पूरक, कुंभक रेचक, और ध्यान बताया है। आप आओ जी, आप आओ, आप एक बार पूछे देगा, ठीक ठीक बताओ। अब ठीक सुनते हो ना जी, गीता जी में जो जाता ना पाने जो गति प्राणम प्राणे प्राण कथा परे, हाँ। ये प्राणायाम से बहुत प्राप्ति बताई है, बताई है। हाँ, हाँ तो वो जड़ता है, वो तो जड़ता है। हाँ। ये बताया, क्या बताया इसमें, अंत में क्या बताया बताओ। सर्वे ये पेटे ये विदो ये खपित कलमशा, आगे आगे एवं बहुविधा यज्ञा ब्रह्मोन्मुखे, कर्मजान विधि तान सर्वान, एवं कर्मजान विधि एवं ज्ञातवा भी बहुशिष्य, कर्मजान विधि तान सर्वान एवं ज्ञातवा भी, ऐसे जानने से होगी, कहीं ऐसे नहीं होगी। कर्म जान देता सर्वान सब कर्मजन्य है, कर्म जन्य से प्राप्ति नहीं होगी। ऐसे जाने कर्मजन्य है तो होगा, कर्म जानने से कर्मों का त्याग होगा। ऐसे पूछो, ऐसे बहुत बढ़िया बात है, ऐसे पूछो, बैठ यही। हाँ पूछो, ठीक है बात। कर्म जान विदितान सर्वा एवं ज्ञाता, एवं ज्ञाता इस प्रकार जानने से है कर्मजन्य है। कर्म का फल क्या होगा? सुख मिलेगा, भोग मिलेगा, परमात्मा सुख मिलेगा। कर्म जान विदितान सर्वान एवं ज्ञाता ऐसे जानने से मुक्ति हो गई। और बोलो स्वामी जी, ममता छूटे कैसे? गहरी रीति से समझो, गहरी रीति जो मैं बताऊ समझो। जैसे मैंने बताया दो, जैसे मैंने उदाहरण लिया, एक प्राणायाम बताया, एक राम राम बताया। तो राम राम उपासना है, कर्म नहीं है, इसमें फर्क है। और राम जी का नाम है, नाम वाले नाम ही की मुख्यता है, नाम की मुख्यता नहीं है। प्राणायाम का मतलब नाम कहीं बताओ, जड़ है। कर्मजन विदितान सर्वान, यानी कर्मजन्य समझो, कर्मजन्य है। कर्मों का विभाग अलग है, उपासना का विभाग अलग है, तत्व का ज्ञान अलग है, विचार अलग है। जैसे विचार करो बहुत फायदा होगा, गहरा विचार हो, गहरा गहरा। प्राणायाम को विशेष सब एक तो खाली केवल कोरा प्राणायाम एक तो हाँ। और एक पुकार रूप से नाम जब जैसे राम राम करे उसमें भीतर भावना भगवान को पुकार रहा हूँ हाँ। और एक श्वासोश्वास से प्राणायाम के साथ राम राम होता है जैसे हाँ। अपने पद्धति है वह पद्धति है, वह पद्धति काम की नहीं है इतनी। तो पुकार रूप से नाम जब वो पुकार वो काम करेगा प्राणायाम वाला, वो नाम जब जैसे नहीं श्वासोश्वास नाम जब करे उससे मतलब उसका थोड़ा सा खुलासा कर उसमें और पुकार रूप नाम जब देखो साफ खुलासा। मैं लोग ठीक समझे थे, सब लोगों को उल्टा असर पड़ गया है, क्या काम का नहीं है। अरे बड़ी भारी काम की चीज है नाम जब, तो काम का है, काम की चीज है। परंतु काम जन के साथ में भगवान का पुकार होना चाहिए, दुख होना चाहिए। यहाँ होना चाहिए दुख प्राप्ति की इच्छा और भगवान का पुकार, ये होने से बहुत कम होगा, नहीं तो नहीं होगा। साथ में अजपा के लिए पूछा स्वामी जी, अजपा जो जप है ना, अजपा जप ही हुआ ना, अजपा जप। हाँ अजपा जप से भी नहीं होगा, साहब बात कहने में संकोच होता है क्योंकि लोग छोड़ देंगे। हाँ जी समझते महाराज जी, आप अक्रिय की बात कहते हो ना, अक्रिय भगवान अक्रिय अक्रिय होने से मिलते हैं हाँ। इस बात को समझते हैं लोग, पूछते उल्टी पुलटी बातें, उसे समझते अक्रिय क्या होता है। अब छोड़ के बैठ जाए नाम जपना और अक्रिय हो गए, समझते नहीं महाराज जी। अक्रिय नहीं हुआ, मतलब नाम जप में क्रियांश की मुख्यता नहीं हो, पुकार अंश की मुख्यता हो। हाँ जी, भगवान का संबंध मुख्य है, संबंध मुख्य, भगवान का नाम, भगवान की चरित्र, भगवान की लीला, ये सब जड़ होती है। जड़ होने पर भी भगवान नहीं है, संबंध भगवान से है जी। तो मतलब भगवान के साथ संबंध रखते हुए नाम जप करे पुकार रूप से, उससे विशेष लाभ होता है। हाँ लाभ होता है, भीतर से दुख होता है भगवान को पुकारे उसे हाँ, और व्याकुलता होती है, वो व्याकुलता काम करने वाली है, क्रिया काम उड़ा नहीं है। आज सुबह स्वामी जी आपने कहा कि स्थिरता से भी वो प्राप्ति नहीं होती, स्थिरता से भी प्राप्ति नहीं होती। आप सुबह आपने कहा अक्रिय से भी प्राप्ति नहीं होती, स्थिरता से भी प्राप्ति नहीं होती। हाँ स्थिरता और अक्रिय बरोबर ही है, अरे बरोबर ही बताइए। एक स्थूल क्रिया तो स्थूल क्रिया तो पदार्थ और क्रियाओं के लिए है, सूक्ष्म शरीर की, सूक्ष्म शरीर चिंतन है और कारण शरीर की स्थिरता है। वह में जो मेरे को संतों से बातें मिली है वे बातें विलक्षण है, थिरता बहुत महत्व है लोगों में, बहुत महत्व थिरता का। मन थिरता का तत्व नहीं, थिरता के साक्षी का तत्व है। थिरते सागाड़ी मैं समझू, मैंने पूछे थे तो मेरे को पता नहीं था, व्याख्यान देता था लोगों को समझता था पर पता नहीं था। पैसे पता लगा थिरता संसलता एक ही है, एक ही चीज है, चाहे थिर हो चाहे संसल हो। थिरता नहीं, थिरता का भी प्रकाशक बहुत दिनों से बात बात मिली है मेरे को, जल्दी नहीं हुई है। प्रकाशक जो चीज है वो प्रकाशक है, वो चीज है, थिरता नहीं है। थिरता महिला नहीं है, समाधि होगी महिला में, समाधि होगी में माने समाधि होगी। सभी जन स्थिरता है वो परमात्मा के थोड़ी नजदीक तो होने, स्थिरता से असंग होते ही फट आगे, स्थिरता और चंचलता दोनों से मतलब असंग होते ही आगे तत्व असंग होते असंग होने से असंग उसमें। अच्छा तो एक तो जैसे महाराज जी स्थिरता और चिंतन जैसे चंचलता दोनों रहते, एक स्थिरता में जिसकी स्थिति आ गई जैसे आधा घंटा घंटा पर, तो उससे असंग होने में तत्काल असंग हो जाएगा। जिसकी स्थिरता आई नहीं उसको थोड़ा असंग होने में जल्दी से समझ नहीं आएगी, जल्दी समझ बात नहीं आएगी। ये तो बात आती है कि स्थिरता और संचलता एक ही जाति की है, एक ही जाति की ये बात तो सही है, यह बात तो समझ आनी चाहिए। हाँ ये तो सही, नहीं बता से कृत्य न अर्थ हो न अकृत ने कष्ट, सार शब्द है कृत्य न क्रिया है अकृत न क्रिया रहित है। नहीं वो तसे कृत्य न अर्थ न अकृत ने कष्ट न सार सर्वभूत कष्ट। कोई प्राणी तीन बात बताई, कृत अकृत प्राणी योगा रूढ़ कब होता है, न कर्मसु इंद्रिय अर्थेशु शब्द स्पर्श रूप कर्म सर्व संकल्प संन्यासी संपूर्ण संकल्प संन्यासी तब योग होता है। तो संकल्प होता है ये मैं करूं, ये मेरा काम है कर्तव्य है, नहीं ये प्राप्त है। ये संतों की वाणी से जो मैं ज्ञान हुआ है, पढ़ाई से नहीं हुआ है। पढ़ाई गए वेदांत की आचार्य तक पुस्तक पढ़े हुए, मेरे पुस्तक पढ़ाई की है आचार्य तक, परंतु पुस्तकों से ये बात नहीं मिली। वेदांत में सगले में संबंध शब्द का शब्द नहीं आया, मेरे को याद नहीं है। आया तो मैंने समझा नहीं, आया हो कहीं भी तो मैंने तो नहीं समझा। मैं समझते कहूंगा और कुछ कहूंगा, वास्तव में क्या कि जड़ का संबंध छूटने से होती है, ये बहुत भारी बात है। जड़ का संबंध जब तक रहेगा तब तक तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। राम निवासी ने अभी मैं क्या कह रहा हूं, राम निवासी ने और तो संबंध शब्द है, ये बहुत विलक्षण है। जब तक जड़ का संबंध रहेगा तब तक की प्राप्ति कैसे होगी। संबंध नहीं सारा माना है कि ये सहायक है हमारे, अब सहायक मान ले तो महत्व होगा, महत्व हो तो कैसे प्राप्ति हो जाएगी। संबंध मात्र भी अब तक बाधक है तो उसे सहायता कैसे मिलेगी। सहायक मानोगे तो जड़ का महत्व महत्व होगा, वो जड़ का महत्व चेतन का प्राप्ति बाधक है। एक तो जैसे एक साधक तो स्थिरता बढ़ाता है, एक साधक तो स्थिरता बढ़ाता है महाराज जी, स्थिरता जैसे चंचलता तो स्थिरता की और स्थिरता उसकी बढ़ा करके फिर स्थिरता से असंग होगा तब काम होगा, और एक आरंभ से स्थिरता और चंचलता इन दोनों से ही असंग रहता है तो उसका काम जल्दी होगा, जल्दी दोनों से असंग हो जाएगा। असंग असंग जितना असंगता हो गई, जितनी असंगता हो गई उतनी ठीक है। इससे महाराज जी ऐसा स्थिरता और चंचलता दोनों से असंग होता है ना, तो स्थिरता उसमें बढ़ती स्वतः आती है उसमें, वो बाधक नहीं है। वो स्थिरता बाधक नहीं है, वो बाधक नहीं है ना, वो स्थिरता को साधन मान लिया, सरकार को मान लिया ये बाधक है, ये ऊंची है तो प्राप्ति नहीं हो गई। अच्छा वो बीच वो आवे फिर उसे असंग हो जाएगा तो काम हो जाएगा, असंग उसी है। अच्छा उसे अवसंग नहीं अपना काम हो जाएगा। सीधा इसको महत्व देगा तो फिर उसमें अटक जाएगा वो स्थिरता में। स्थिरता में सुख मतलब एक चंचलता के अपेक्षा कर विशेष है। स्थिरता में आनंद होगा, बहुत आनंद होगा, शांति में आनंद होगा, पर शांति से प्राप्ति नहीं होगी, शांति से असंग घटित होगा। शांति प्राप्त है कारण है, साधन है, परंतु शांति का असंगता कारण है, शांति खुद कारण नहीं है। दोनों से मतलब दोनों से निरपेक्ष है। निरपेक्ष हाँ, इस बात से संसार से स्थिरता से असंगता होनी चाहिए। आरंभ में दोनों से असंग हो सकता है आदमी ठीक ढंग से समझे। हाँ, पहले से ही बात होनी चाहिए। अरे मेरी सहायता मानेगा तो उसका महत्व आएगा कि नहीं? जड़ का महत्व आएगा तो चेतनता की प्राप्ति नहीं होगी। जड़ता का महत्व है मन में, चेतन की प्राप्ति कैसे होगी? संघ सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्याग तुम न शक्य थे। दी शक्कर असंग न हो तो सतवेश करते हो तो संतों के साथ करो। सतांग संघ को भी भेज दो, संतों का संग दवाई है। संघ सर्वात्मना त्याज्य सचेत त्याग तुम न शक्य थे, सतवेश कर्तव्य है, सतांग संघ को भी भेज दो। संतों का संघ है भेज जाए, मन संतों में महत्व बुद्धि कर वही अटकेगा तो प्राप्ति कैसे हो गई? दवाई गुण करती है तो दवाई गुण नहीं करती है। दवाई वास्तव में जो निरोगता है, निरोगता के परमाणु है वह अन्न पुष्ट करती है। दवाई रोग दूर नहीं करती है। इस वास्ते वो परमात्मा की प्राप्ति का कारण तो भी बनता है और वहां उनका महत्व होगा प्राप्ति नहीं होगी। उम्र भर करो आप फर्क नहीं पड़ेगा और ठीक समझेगा तो बहुत फर्क पड़ेगा। ये तो विलिष्ट बुद्धि की स्थिरता होने के बाद तो प्राप्ति बताइए ना। बुद्धि की स्थिरता होने पर भगवान की प्राप्ति बताइए ना। बुद्धि की स्थिरता बताइए, बुद्धि की स्थिरता और बुद्धि से संबंध विचार करना चाहिए। बुद्धि से संबंध रहते नहीं होगी। स्थिरता है, स्थिरता ने बहुत बहुत महत्व दे दोगे तो नहीं होगा। असंग कैसे होगा? ममता के बिना ग्रीष्म में नहीं रह सकते, ममता किए बिना ग्रीष्म में रह ही नहीं सकते। तो ममता करो भगवान से, ठीक हो जाएगा। ऐसे आप व्यक्तियों से ममता करोगे, वस्तुओं से ममता करोगे, परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। अब दो जैसे एक साधक है, जैसे मान लो दो बातें हैं, एक तो जैसे चिंतन मतलब एक तो जैसे स्थिरता और चंचलता हो, चंचलता और स्थिरता इन दोनों से असंग रहे तो उसकी स्थिरता बढ़ती। एक तो ये साधन, एक तो ये साधन है। और एक क्या जैसे पुकार रूप से नाम जब चल रहा है उसका, पुकार रूप से नाम जब करता है, पुकार पुकार में तेजी बहुत है। ये कह रहा श्रेष्ठ ये है क्या? भगवान के साथ संबंध घनिष्ठ है उसका, उसके बिना व्याकुलता है, वह व्याकुलता परमात्मा प्राप्ति कारण है। मतलब ये जल्दी काम कराने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चा माँ के लिए रोता है, माँ मेरी माँ माँ, उसमें जो माँ का संबंध है वो संबंध, ऐसा संबंध भगवान का हो बहुत लाभदायक है। इस वास्ते मैंने कहा भाई आजकल मेरे मन में धुन जैसी है कि परमात्मा को अपना समझो, बहुत काम होगा। परमात्मा के साथ संबंध हमारा बहुत काम की चीज है। परमात्मा के संबंध बिना भी मुक्ति हो जाएगी पर प्रेम प्राप्त नहीं होगा। मुक्ति हो जाएगी, मुक्ति। कीर्तन नहीं महाराज जी, कीर्तन आनंद जैसे सहायक होता है। जैसे मान लो असंगता असंग होने में स्थिरता बढ़ने में काफी कीर्तन सहायक होता है। आप जो रहते हैं काफी उससे फर्क पड़ता है, कीर्तन से फर्क पड़ता है। तो कीर्तन है तो क्रिया, संबंध भगवान के साथ, संबंध जितना भगवान का हो, भगवान का संबंध होते होते कीर्तन छूट जाएगा। जब छूट जाएगा, आप साहब और भगवान से लग जाएगा वो साधक हो जाएगा। प्रार्थना में विदेशी शक्ति है, प्रार्थना में है जड़ता ही, परंतु प्रार्थना है वो व्याकुलता है, वो व्याकुलता विलक्षण शक्ति है, उसमें विलक्षण शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। जड़ करता महत्व होगा वो कुछ कल्याण कैसे करेगा। तारे और भगवान से संबंध न जोड़े तो कल्याण होगा कि नहीं होगा? मेरे समझ नहीं होगा। एक एक रिकॉर्ड है श्रद्धालु राम जप जा रहे हैं, फिर भाव को भाव आने खा रहे सुन, नाम जब तो मंगल जी से सुन, किस कारण है? भाव भगवान है, नहीं भाव कुभाव भी तो है। हाँ कुभाव हो बने, वैर भी हो, विरोध भी हो, नाम जब तो मंगल जी से सुन, और मार विरोध भगवान साथ वैर है और वैर का संबंध है। अरे कंस का बैर था कि नहीं? कंस भय से कल्याण हो गया और द्वेष से कंस का कल्याण हो गया। कंस का शिशुपाल का द्वेष हो, अपने प्रेम हो, किसी तरह से संबंध परमात्मा से हो जाना चाहिए। क्रिया से क्या होगा? विलक्षणता आ जाएगी, आप में विलक्षणता आ जाएगी, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई। भाव को अर्थ नास्तिक भी तो है, भाव जैसे भगवान में है, भगवान में आस्तिक है, कुभाव का अर्थ हुआ नास्तिक, भाव कुभाव अर्थात भगवान को नहीं मानने वाला हो, नहीं मानने वाला हो, केवल नाम जप करता हो, मंगल दशी दस हूँ। मंगल दशी कहा है? मंगल दशी और सादर सुमनते जयदर करे ही गोपदेव उतर ही पास पास ही छुपा है, दोनों पास पास है, फर्क है इतना। भाव कुभाव अन कालसु नाम जपत मंगल दिश दसु सादर सुमरण चेतन कर ही भोपारी गोपदेव उतर ही कुछ भी नहीं करता है, दाम सब करता तो ठीक है, परंतु साधक है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, उनको तो विचरण करना चाहिए। वो कैसे हो जाएगा? एक दिन पूछे कि कोई नाम जप करते हैं, संख्या बढ़ाते हैं कि इतने हजार नाम ले लिए, तो ये भी एक रास्ता है क्या? रास्ता है, रास्ता इसे प्राप्ति हो जाएगी? रास्ता है पर बहुत लंबा है, लंबा रास्ता है। व्याकुलता हो भगवान के लिए वो बहुत जल्दी सिद्ध होती है, रोने लग जाए बहुत जल्दी। ये बात मेरे को मिली नहीं है एक जगह, जब कहता हूं मैं, मेरा तो प्रवेश है ना, और हमारे नहीं नहीं मिली है, है? माना आपके द्वारा नहीं मिली है बात, आप बहुत और इधर में मिली है, यह संबंध वाली बात बहुत कीमती है, पहले नहीं सुना था आपसे, बहुत कीमती बात मिली है, ममता से समता स्वतः थी है, ये पता ही नहीं था, बहुत बाधा नहीं मिली, तभी मेरे को मिली, मेरे इस वस्तु मैं कहता हूँ भगवान का संबंध जोड़ो, किसी तरह जोड़ो, किसी तरह जोड़ो, पहले बैर करो, कुछ करो, गंगा जी में स्नान बैसाख के महीने करे तो कल्याण है, अरे पोष माघ के महीने करे तो कल्याण है, माघ माता में है, पर माघ माता है छिपका हो जाए, आता हूँ पास कपड़ों पहली जी बोली मेरी छोड़ी है, वैशाख में आनंद आवा है। एक तो जैसे परमात्मा का नहीं, एक तो व्याकुलता होती है, एक तो व्याकुलता होती है भगवान के, मतलब पुकारने से व्याकुलता से जल्दी काम होता है, एक तो वहाँ बहुत काम, और एक महाराज जी प्रसन्नता होती है स्वतः साधन करे, उसमें किसको ज्यादा थोड़ा मतलब प्रसन्नता भी काम की, प्रसन्नता बहुत विशेष हो गई, प्रसन्नता भी काम की। अच्छा दोनों हो साथ साथ, तो कभी ये हो जाए कभी हो जाए, तो ये काम है, तीन तीन रास्ता है। अच्छा व्याकुलता बहुत तेज है, प्रसन्नता से भी तेज है, तेज है प्रसन्नता, उतनी मात्रा में होती नहीं जी, हाँ कम मात्रा में होती, हाँ वो ठीक नहीं है, व्याकुलता तेज उठ जाएगी तो बहुत तेज हो जाएगा, तो अब पुकार रूप से नाम जप, मतलब किस प्रकार से पुकार रूप से नाम जप? मानो मैं इस अवस्था में रह नहीं सकता। अच्छा, और भगवान को मतलब पुकारे और ये मदद से रह नहीं सकता मैं, अभी जिस अवस्था में हूँ इसमें चैन नहीं पड़ती, स्वतः नहीं, मतलब आश्रय भगवान का रखे और भगवान से कहते हो भगवान आप करो। नहीं, शांति स्वाति नहीं। हाँ, शांति नहीं, स्वाति नहीं, ये रह नहीं सकता मैं। उसका महत्व नहीं है शांति का, शांति का भी महत्व नहीं, शांति शांति शांति बहुत बढ़िया है, शांति बढ़िया, त्याग शांति आनंद रहूं तत्काल होती है। चिन्मयता के साथ में संबंध मुख्य होना चाहिए। आप कहते हैं नाम जब किस तरह से करना चाहिए जिससे जल्दी भगवान के, हे नाथ हे नाथ, ये मैंने कहा हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे नाथ हे मेरे नाथ, फर्क है दोनों में। माँ माँ करता है, माँ नाम सबका है, जिनके बालक है उस सबका नाम माँ है, मतलब वो माँ मानते ही नहीं। वो जब मेरे को माँ कहते हैं, कहते हैं मैं नहीं कहता, माँ जाकर कहे मैं माँ हूँ, जा तो मेरी माँ नहीं है। ऐसे मेरे नाथ, मेरे नाथ, बड़ा भारी असर पड़ता है। हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं। आप जितना भगवान के साथ में गणेश शब्द जोड़ोगे वो बहुत कल्याण करने वाला। महाराज जी, व्याकुलता तो नहीं है, अपने भगवान मीठे लगे तो व्याकुलता क्या करनी, हम प्राप्त नहीं करना चाहते, हमें तो भगवान मीठे लगे और मस्ती से अपने भगवान से अपना मस्ती से मिलता है। मस्ती जोरदार होते नहीं, जोरदार हो जाए तो व्याकुलता के समान ही है। महाराज जी, व्याकुल क्यों नहीं होती, मतलब ये है अपने भगवान मेरे हैं और भगवान मीठे और कोई मेरा नहीं है और मैं केवल भगवान का व्याकुलता क्यों करूं? महाराज जी, व्याकुलता और चाहे मस्ती हो, दोनों ही परमात्मा की प्राप्ति का कारण है, परंतु व्याकुलता तेजी से बढ़ती है, अगर मस्ती तेजी से नहीं बढ़ती उतनी। अच्छा महाराज, हाँ, तो हमारे जब भगवान ही मीठे लगे हैं और वो नहीं लिखे तो व्याकुलता किस बात को? केवल मेरे भगवान है, मैं केवल भगवान का हूँ, भगवान ही मीठे हैं और कुछ है ही नहीं, तो फिर क्यों महाराज क्यों मस्ती आएगी? वो तो मस्ती आ जाएगी, मस्ती बढ़ेगी, मस्ती बढ़ जाएगी तो ना महाराज जी, मस्ती बढ़ जाएगी, मस्ती बढ़े चाहे व्याकुलता बढ़े, ठीक है महाराज। मामाभास के विषय में थोड़ी बारे में बात आती है कि हा हराम मुक्सु कहो जवन एक अंतकाल, मोक्ष शुक्र आले हराम आले कहियो तत्काल छूट छूट रहते हो माता है। वो उस विषय में कैसे क्या बात है? वह बात महिमा है, वो महिमा है, नाम की महिमा है, किसी तरह से नाम आ जाए वो नाम की महिमा है, वह दृष्टि से है, परमात्मा दृष्टि से नहीं है, महिमा की दृष्टि से। परमात्मा की प्राप्ति तो वो प्रेम हो जाए, व्याकुलता हो जाए, मस्ती आ जाए, भगवान के संबंध से अपने में विकार पैदा हो जाए, जीवन चाहिए निर्विकार, निर्विकार की महिमा, विकार की महिमा नहीं है। शेठ जी ने कहा था मेरे जो भगवान की प्राप्ति से प्रसन्नता हुई वो भी मैं विकार समझा, मैंने विकार समझ लिया, भूल थी, तो वो विकार नहीं है, वो विकार आना चाहिए मिलकर, वह विकार में शक्ति है। अभी तो शरीर में मस्ती से आवाज चाहे व्याकुलता होकर के शरीर में विकार आया कि नहीं आया? शरीर में मस्ती से विकार आ जाएगा। ऐसे सब बातों में प्रचार करना है। केवल थेता आदि है वो काम नहीं है चीज, भगवान के साथ विकार है वो काम चीज है, बहुत काम है। और भगवान जी की भावना नहीं है वो क्या करे, भावना ही तो भगवान की प्रार्थना करे। महाराज जी साधक संज में एक जगह लिखी हुई है कि साधक संज में लिखा हुआ है कि व्याकुलता का भी आश्रय ना हो, हमारे में व्याकुलता है हम इसके द्वारा प्राप्त कर लेंगे ये भी ना हो, तो ये क्या बात है? तो व्याकुलता असंगता होनी चाहिए, असंगता असंगता व्याकुलता से भी, व्याकुलता से भी साधन साधन से असंगता तभी शादी पहुंचेगा, साधन में टिक जाएगा। व्याकुलता तो और व्याकुलता सारा न रहे, ये बात है। असंगता बहुत कमी चीज है, असंगो है अयम पुरुष असंग है, असंगता होनी चाहिए, निर्लिप्त बिल्कुल, उनसे कोई मतलब नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई कुछ नहीं। सहज अवस्था यही है कि सहज अवस्था इससे ऊंची है, सहज स्वाभाविक, जैसे आप स्वाभाविक बैठे हो, कोई चिंतन नहीं है स्वाभाविक ही, वह बहुत ऊंची अवस्था है। असंगता और ये सहज अवस्था में अंतर है, असंगता ऊंची, सहज अवस्था स्वाभाविक, स्वाभाविक अवस्था सबके होती है, ध्यान नहीं देते, एक ख्याल करो तुम कौन गई है। इन बातों को समझने से फायदा होता है, क्या क्या है अजामिल ने लड़के का नाम लिया था नारायण, उसका नाम से कल्याण हो गया, ये तात्पर्य। वो कारण क्या है आप है? संतों का, संतों का, संतों ने कहा तुम यूं कर सकते, यूं कर सकते, यूं नहीं, नाम देना, नाम देना दे। संतों की कृपा हुआ, कृपा और चीज है। महाराज जी ये जो व्याकुलता के बाद सजावस्था होती है क्या? सहज अवस्था व्याकुलता तेज में बढ़े तो जाएगी, बाद की स्थिति है सहजावस्था, सहजावस्था है, सहजावस्था ठीक है, उत्तम सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र संचार से तीर्थ यात्रा तो मध्यमा बताया उत्तम। आप फरमाया था कि वो जो सहज अवस्था ने आप लोगों को मालूम होने के सहज अवस्था प्रभावित हुए हैं, ऐसा आप फरमा रहे थे। अभी आप कही थे महाराज जी, अभी आप फरमाए थे कि सहज अवस्था सबको आती है, आती सब आती। वो प्रकरण सुनना चाहूंगा कैसे हुआ? ख्याल नहीं करते, वही ख्याल करते। एक पुस्तक लिखा है शांति निशांत, देखो कोई कार्य करो उससे पहले आप निष्क्रिय होते हैं और काम समाप्त होने पर निष्क्रिय होते हैं, वो निष्क्रिय काम की चीज है, निष्क्रिय ही काम की चीज नहीं है। कोई काम करो पहले निष्क्रिय होता है, प्रक्रिया आरंभ होती है, क्रिया का आरंभ और अंत होता है, एक वस्तु उत्पन्न और नष्ट होती है, उत्पन्न और नष्ट होने वाली, संबंध और असंबंध होने वाली, वे प्राप्ति कारण कारण होती है। प्राप्ति के कारण जैसे प्राप्ति निरंतर है ऐसे ही निरंतर साधन होना चाहिए, प्राप्ति जाएगी। एक परमात्मा की तरफ ध्यान हो जो कोई चिंतन नहीं, सजा होता स्वाभाविक, आप बैठे हो कुछ चिंतन नहीं है, कोई संसार का चिंतन है, कोई भगवान का चिंतन है, कुछ चिंतन है, सजा होता सहज कर्म बताया, सहजन कर्म कौन थे सदोष बनते हैं, वो स्वभाव कर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यादि का उसको सहज बताया है, वो सहज अवस्था भी होता ही है, सहज अवस्था ऊंची है, ये सहज कर्म है, ऐसे ही सहज स्वाभाविक निर्विघ्न दशा भी होती है, पर उसको महत्व तो नहीं देते, वो सहज अवस्था बड़ी काम की चीज है, कोई चिंतन नहीं, ना भगवान का चिंतन है, ना संसार का चिंतन है, स्वाभाविक। तो वह सहज अवस्था का फल फल बर्बाद में है, परंतु सहज अवस्था को महत्व नहीं मिलते। कोई भी आरंभ हो, काम कोई भी करो, आरंभ में भी शांति अभाव है और अंत में भी अभाव है। वो अभाव परमात्मा का अधिकार है। संसार का संबंध छूटना चाहिए किसी तरह से हो, जड़ चीजों का संबंध छूटना चाहिए। संबंध जड़ता के त्याग से चित्तमयता की प्राप्ति है। अब कीर्तन करो, कीर्तन भी क्रिया है, क्रिया होते हुए पुकार है, परमात्मा ने पुकार है, पुकार बड़ी शक्ति है। बालक रोने लग जाए, सब घर वाले सब जाग जाए, सब घर वाले, छोटा सा बच्चा रोने के द्वारा सब घर वालों को रहता है। बड़े बड़े पहलवान जैसे सो रहा डाकू हुए भाग जा गए, केवल बालक रोने से घर वाले जग जाएंगे। हमारा संबंध भगवान के साथ पैसा है। एक बात बताओ है, अपने स्वाभाविक महत्ता किसी है? स्वाभाविक रुपयों की है, भोगों की है, परमात्मा की है, प्रेम की है, तत्वज्ञान की है। स्वाभाविक महत्ता, स्वाभाविक अपने मन में जची हुई बात, स्थिरता की है, परमात्मा की है, भोगों की है, रुपये पैसों की है, स्वभाव में तक सी है। ये अपने ख्याल करना चाहिए, मेरे को बढ़िया चीज क्या लगती है। सब चीज से बढ़िया महत्व परमात्मा ही होनी चाहिए, वो चीज काम की है। सत्य स्वाभाविक चलते फिरते उठते बैठते आप स्वाभाविक पैसों की महत्ता रहती है सबके स्वभाव। वो स्वभाव रहती है, वो कैसे परमात्मा प्राप्त करेगा? भोगे ईश्वरीय प्रसन्नता नाम, ये चौथा श्लोक है। भोग ईश्वर दोष बहुत है, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम और त्याग प्रत्येता प्रसन्नता मणि से प्योसाता बुद्धि। परमात्मा की प्राप्ति करना ये निश्चय भी नहीं करेगा, प्राप्ति दूर रही। इस वास्ते भगवान मेरे है, भगवान मेरे है कल्याण कर देगा। भैर हो तो कल्याण कर दे, द्वेष हो तो कल्याण कर दे, राग हो तो कल्याण कर दे। गोपिया को बनसरी कहा है, क्या करना है? व्यवचार दुष्ट, और ऐसा बनसरी व्यवचार दुष्ट। सुखदेव जी मेरा लिखे भागवत में, पर गोपियों की बड़ी महिमा है। और क्या है, एक भगवान में रह नहीं सकते, कोई भाव वो कैसे ही हो भगवान में रह नहीं सकते, बस वो ठीक हो जाएगा। ऐसे भी लक्षण रहा है। आप उद्बोधन में है एक लेख है, आप उसे बताए। गोविंद गोविंद नारायण नारायण, क्या बोलो साहब? सहज अवस्था क्या है? स्वाभाविक एक शांति है, स्वाभाविक। वह शांति से ही सब क्रिया पैदा होती है। आपकी महत्ता होती है, वह शांति से पैदा होती है। वह शांति बड़ी काम की है। कीर्तन में मन लगता है भगवान में, कीर्तन में एक आनंद आता है। बीच में उठ जाते हैं, मैंने कहा उठो, कल मैं बिगड़ा गा नहीं, क्या मैंने बोलते क्या करते हो? पहले उठ जाओ, पैसे उठ जाओ, सभा भी करो। लोगों को कितना विक्षेप होता है, अब इतनी खाली नहीं करते। अब पहले उठ जाओ, अब आपको उठना है पहले उठ जाओ, कोई हर्ज नहीं, जरूरी काम है आप उठ जाओ, बीच में नहीं उठना, अभी उठ जाओ। कोई हर्ज नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नाराज हूं नहीं, बोलो चले जाओ सत्संग चले तो कोई बिछड़े मेरे बीच में उठ जाए, ये बहुत खराब से बहुत लोगों को धक्का लगता है, ठगा नहीं करके खराब नहीं होते लोग। जड़ता को लेकर कितनी महत्ता हो परमात्मा प्राप्त किए हुए, आप बड़े महात्मा संत और पूजा हो जाएगी संसार में, बड़ा नाम हो जाएगा, आपका नाम हो जाएगा, परमात्मा प्राप्त किए हुए जड़ता के संबंध भी छेद से यह बात तो मेरे बहुत जनों से, पर भीतर कितनी कितनी बातें है। जैसे ममता का त्याग है, अब त्याग करो, बहुत काम की चीज है पदार्थ और ममता जी, बहुत काम है, बहुत महत्व है ममता के त्याग करते कर्मी योग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब सिद्ध हो जाए। ममता कहीं भी नहीं हमारी, किसी पदार्थ में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, व्यक्ति वस्तु क्रिया निष्क्रिया किसी में, किसी में जड़ता महत्ता है परमात्मा प्राप्त नहीं होगी, जड़ता का संबंध विच्छेद हो जाए। तो बताओ, चलो भाई।